राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 7 अक्टूबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो ये मनुष्य दिया भगवान ने तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है। संग्रह करना है भोग भोगना इसी वाले नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी भारी आपकी वादा है, 1-2 रुपया संग्रह करना, 1 भोग भोगना, ये दो बातें बड़ी खतरनाक है। अपना नहीं मानना, रुपया है तो अपना नहीं मानना, एक केवल सेवा के लिए पहले चतुर्भुजी ने सहस ऐसे हमारे प्रभु है अनंत रूप से, इन्हें देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, पति पिता वहां पर अनेक रूप अनेक देशों रूप से अनंत रूपों से आप ही आप बने भविष्य में प्रकाशित अनेक रूप अड़ी भी आप हो पिछड़ी भी आप हो पास रूप से भी आप हो ऊपर भी आप हो नीचे भी आप हो पृथ्वी रूप से जल रूप से वायु रूप से तेज रूप से आकाश रूप से मनुष्यों रूप से पशुओं के रूप से पक्षियों के रूप से वाह वाह वाह सो जाने जे देव जनाई सान तुम्हें तुम्हें भेजाए तुम्हारी कृपा तुम्हें रूप नंदन जानन भक्त भक्त संदन तुम्हारी चीज वस्तु है सेवा के लिए, विद्या पढ़े हो तो सेवा के लिए, आपके पास में जो सामग्री अच्छी अच्छी आई है वो केवल सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, भोग भोगने लिए नहीं है, निर्वाह अपना भी करना है, रोटी है जल है जगह है मकान है कपड़ा है, ये केवल निर्वाह करना है। निर्वाह अगर नहीं होगा तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। तो ये सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, आरोप के लिए नहीं है, सुंदर सा शोक शोकने के लिए नहीं है, निर्वाह निर्वाह में कमी नहीं करनी। अपने जो स्वास्थ्य के अनुकूल पड़े वो चीज ले लो, और शरीर की रक्षा है जितना कपड़ा ले लो, उतनी नींद ले लो, उतना आराम कर लो, परंतु वो करना सब दुनिया के हित के लिए, सबका कल्याण हो इसके लिए, और हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो आवश्यकता है दुनिया के कल्याण के लिए, सबका हित करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, अपनी कोई नहीं। देखो आप आए तब कुछ साथ में नहीं ला रहे थे, नंग धरंगाए नंग धरंगे, धागा पास में नहीं है, धागा भी एक धागा भी पास में नहीं। ऐसा है, जाओगे तो शरीर यही छोड़ जाओगे, सफा कर जाओगे। मैं तो मेरे बना आपकी कृपा से ही आप जाते कृपा करते हो प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव। तरह तरह के स्वरूप है, कहीं भयंकर स्वरूप है, सिंगर बागर बीतार बगेरार है स्वरूप, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सारे वाह। भक्त लोग आनंद करते हैं आपके देख देख रहे प्रसन्न होते हैं, अनेक रूप से आप भी बने हुए हो, आप ही अनेक रूप है, अनेक रूप से आप एक एक अनेक रूप से लीला करते हैं। न मैं पुरुषता तो भ्रष्ट हस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व नमः पुरुषाद पुरुषतस् नमोस्तुते सर्वतैव सर्व नमः पुरुषाद पुरुषतस् अनेक रूप से बने हुए हैं। संसार नाम धरा संसार आप नाम धरा संसार संसार नाम आपका ही है। साथ चले जाओगे ना, साथ लाए ना साथ ले जा सकते, तो यहाँ की चीज यहाँ की है। जैसे हम यहाँ गीता भवन में आए तो गीता भवन में आए रहे आराम किया, मन साथ क्या चलेगी, क्या ये मंडप चलेगा साथ में, क्या ये मकान साथ में चलेंगे, क्या ये बिजली साथ में चलेगी, क्या ये बिछौना साथ में चलेगा, क्या ये रोशनी साथ चलेगी, ये नहीं चलेगी। नए नए कमान ले जा पर ये साथ में नहीं चलेगी, तो आपके पास जितनी जो भोग सामग्री है ये साथ में बिल्कुल नहीं जाएगी। देखा है ना, मरने वाले क्या ले जाए, अरबों रुपये हो करोड़ों लाखों रुपये करोड़ों रुपये पास में, एक कौड़ी साथ में चल सकते, एक सदाम भी साथ में चलते नहीं। एक कच्चा पैसा भी साथ में चलता नहीं, सब यही रहना है। तो यहाँ रहना है जैसे गीता व्यास यहाँ रहेगा, गीता भवन यहाँ रहेगा, हम चले जाएंगे, ऐसे घर की चीज भी सब के सब यहाँ रह जाएगी, छाछ खुद जाएगी, साथ जाएगा अपना कल्याण, अपना उद्धार, अपने भगवान वो साथ है, अपने साथ कुछ नहीं जाने का है। करते हुए भी अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को रख सकते हो क्या? तो घाटा न लगने दो, बुखार मत आने दो, फिर न वाप जाए। तुम्हारी लीला बड़ी है बार, नाम बड़ा वाह भक्त लोग आपको देख करके प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रभु कैसे विलक्षण है, कैसे अलौकिक रूप है। नमः पुरस्ताद सप्रस्तस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्याम रविकृतमस्तु सर्वं समाप्नोतु हि सर्व। कोई छोटे छोटे नहीं हो गए बड़े, कोई हाथी बड़े, कोई पैसा बड़े, कहीं पशु बन गए, कहीं पक्षी बन गए, कहीं पहाड़ बन गए, कहीं विश्व बन गए, कहीं जल बन गए, कहीं समुद्र बन गए, कहीं नदियां बन गई। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अरे वो मैं आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। अपार अपार असीमा असीमा अनंत अनंत अपार अपार अनंत अनंत। चित्र देखो मेरी अनंत नाम रूप स्वरूप कितने बड़े हैं। अगम अपार वाह दर्द भी न होने देंगे। क्यों अच्छा लगता है क्या? सिर का दर्द अच्छा लगता, बुखार अच्छा लगता है क्या? क्या रीत है? हमारे आगे बात नहीं, रहते हुए भी अपना ठीक स्वास्थ्य रखना हाथ की बात नहीं है, कुपित नहीं करना, ये बात की बात है, कुपित नहीं करना, शास्त्र निषेधाचरण नहीं करना, ये अपना काम है। परंतु हमारा स्वास्थ्य सदैव ठीक रह जाए, ये है किसी के हाथ में? किसी हाथ में नहीं। पत्थर रखने पर भी बीमारी आने वाली तो आ जाएगी, तो शास्त्री आज्ञा के अनुसार इलाज कर देना है, अशुद्ध चीज का सेवन नहीं करना है, मलिन चीज नहीं सेवन करनी है, अपने शुद्ध रहना है, निर्मल रहना है, जीवन शुद्ध बनाना है, जीवन को शुद्ध नहीं करना है। कबीर का पद आता चादर है जीनी, सदा राम रंग भीनी चादर है जीनी, शरण संतन है सूर से ओढ़ी, ये मूर्ख मैली के नहीं, इन चादर को मैली करना है। 10 दिन धोए दीनी है, 10 दिन धोए दिन दे थोड़ा दिन की दी है, आशा रहे नहीं, मैली नहीं करना, इसको मैली नहीं करना। भोग भोगने से कमजोर होता है आदमी, मैला हो जाता है, अशुद्ध आचरण करने से, तो चादर को मैली नहीं करना। दास कबीर है, जुगत से उड़ी यों के त्यों धरती नहीं शुद्ध है जो छोड़ते ये बात है सदा रहा। किसी तरह से देखा जाए तो अंत आता ही नहीं, अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम असीम सद सच्चा हवान सत असत भगत रूप से भगवान के रूप से दास रूप से मालिक रूप से छोटे रूप से बड़े रूप से मनुष्य रूप से पशु पक्षी रूप से जड़ रूप से चेतन रूप से स्थावर रूप से जन्म रूप से प्रभु हमारे प्रभु ही अनेक रूप से प्रकट हुए अपरंपार लीला पार मैंने आप अकेले अकेले अनेक रूप से बने ये आपकी कृपा से ही आपको जान सकते हैं नहीं तो क्या जाने आपको ये बुद्धि आप ही देते हैं ज्ञान भी आप ही देते हैं अर्जुन को कहते हैं अपचय दशी पापे भी सर्वे भी पाप तू ऐसा पापी है संपर्क में सर्व ज्ञान प्रवेदी में ज्ञान भी नौका से सब उतर जाएगा अर्जुन भय तो प्रवृत्त मनो में भय से मेरा मन प्रवृत्त हो गया आखिरी में को भगवान को आप कौन हो महाराज माते पिता मात विमूढ़ बाबा ऐसे मूर्ख बने हैं ये नहीं बात है ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ शिव रंग भी नहीं राम रंग भी नहीं सादर है जीने दास कबीर जूत से उठे ज्यो के त्यो दर्दी ने सादर है जीने सदा राम रंग भी सादर है जी ऐसे खराब नहीं करना अशुद्ध आचरण करने से झूठ कपट जा सादी बेईमानी करने से ये मैली हो जाती है सर्द मैली भी जाएगी मैली करना मैली करने नहीं दी है ये भगवान की प्राप्ति कर लो अरे भगवान की प्राप्ति है हमारे को सबको भगवान की प्राप्ति है केवल ध्यान देना ध्यान ध्यान सब शुद्ध आप सब निर्मल है सब केवल निर्मलता की तरफ ध्यान देना है जीवन मुक्त है मुक्ति की तरफ ध्यान देना है मुक्ति नई बात नहीं है मुक्ति है मनुष्य मात्र के मुक्ति पास में वो जान जान करके मैली कर रहा है भगवान ने देनी है मुक्ति तो ये शरीर यह है अपने कल्याण के लिए और अपना कल्याण हृदय साथ में काम क्रोध लोभ मोह आदि है ये सब प्रकृति में आप में नहीं है आप में कोई नहीं है आप में कोई दोष नहीं है आप साक्षात परमात्मा का अंश हो वो सब ने लिखा है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सूरस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरस पांच बातें आपके साथ में शुद्ध अमल मल नहीं है शुद्ध सच्चा हमारे गुना एक अंश संपूर्ण व्याप्त करके मैं प्रभु के ये नए रूप है एक ही परमात्मा अनेक रूप में अनेक रूप में एक अनेक रूप में हरदम देख देख कर के प्रसन्न, कहीं आनंद हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं खुश हो रहा है, कहीं खुश हो रहा है। आप अकेले सब बन गए, न मैं पुरुष था वायु यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति संप्रपिता महर्ष नमो नमस्ते सहस्र भूयो नमस्ते वायु यमोग्नि वरुण प्रजापति संप्रपिता महर्ष नमो नमस्ते सहस्र भूयो नमो नमस्ते नम पुरस्तात्मस्ते नमो सूर्य सर्वदेव सर्व आनंद विद्यामित विक्रम सर्व ब्रह्मावलोकितोऽसि सर्व सखेति मत्वा परममेदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति मे दर्शय। आपकी महिमा अदानता महिमा अनंत वेद मया परमा प्रेर बाहारेशो तो वाप्यु तत्सम तस्वेता क्षमा मांगता हूँ क्षमा भगवान के माते दशा मात मेरू तेरा सगा ही पे हो क्या मुर्द कर रहा है सर सुंदर सर सर दुख है ही नहीं। दुख है काम क्रोध लोभ क्षमता है, यह है प्रकृति में, आप में नहीं है। आप में कोई में भी ये दोष है ही नहीं। आप मुझे ध्यान नहीं देते, ध्यान ध्यान नहीं देते यही गलती है। ध्यान दें तो आप शुद्ध साक्षात भगवान के अंश है, आप साक्षात परमात्मा के अंश है। केवल साधक केवल साधक हो, सब परमात्मा अंश है, साक्षात अंश सब सब साक्षात। छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज अछूत सब भगवान के अंश है। मुसलमान जवन सभी अंश पर चादर मैली कर रही, मैली कर रही चादर उड़ाई है, ये चादर अपनी नहीं है, वो जो मैली कर रही ये ठीक नहीं किया, बस मैली नहीं करनी है। भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये भोगों के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, वसंत में लगाए यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वरू स्वरूप अंत दुखदाई। सर की प्राप्ति करो तो ही थोड़े थोड़ा शक सास रहेगा, भोजन आधार में नहीं मिलता। सुनिए, एक साधारण आदमी या सास रहे तो सास रहे ठीक है, जो साथ में आदमी था उसने कहा आप चलो गरे बन महादेव के था मातृ भाव, ऐसे भगवान है मस्त ज्ञान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दो चार दिन हो गया तो पहले जो बढ़िया बढ़िया रसोई बनते थे वो कम बनती, गरीब आदमी बेचारे हमारा जमाई जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो कभी चलो कि माँ हूँ ठीक है, माँ जो देवे जो उसमें भोजन शौक हो गया था। तो उन्होंने कब क्या करो भाई क्या कर चलो अपने लिख दिए जो सासरो सुख बासरो सासरो सुख बासरो छाने पड़ी सड़ गए दे रहा डेरे लगा दिया वे नीचे लिखो बिना तीन को वासरो सासरो सुख बासरो बिना तीन को वासरो तो गए तो जल्दी कटवाए जल्दी चलेगा मैं तो रहा खटमास समझ नहीं मैं तो रह खटमास के दसों का तारी कतो घास घास को खेत में लो बड़े बड़े बेचे लो खेत में काम करो पैसा देंगे नहीं घर आदमी को ही पैसा दे घर आदमी पैसा सही है क्या बात है स्वर्ग स्वागत स्वर्ग तो स्वास्थ्य बढ़ाया बस थोड़ा दिल बढ़ाए यही तो अनुकार फल विषय है न भाई स्वर्ग स्वल्प सासरो सुख बासरो दिनों तीन को आसरो मैं तो रहो खटमास दर्शन का तीर खट्टा संघास बैठे बैठे बारे बजे रो भाई परिश्रम देवा ने रोटी राबड़ी ऐसे खाओ बस कम करो अब बात है भाई तो स्वर गऊ स्वर पर सास रसा है उसने आनंद तो उदाई स्पर्श दे यही तनु खार फल पैसे है भाई स्वर्ग स्वर अंत तो उदाई नर तनु पाए पिछड़े मन दे मनो शरीर प्राप्त करके विषयों मन देता है विषय भोगने विषय पद ऋषाते सठ विष ले अमृत के बदले विष खाते विष तो मुकुत में देते उनको मर सदा भर ऐसा विष खाए तो मर जाओगे पट ऐसा विष खाओ मुकुत में पैसे नहीं देंगे पैसे अपने प्राण हो जाएगा मर जाएगा तो नर्तन उपाय विषय मन दे तो पदट सुधा तेसठ मिले अमर के बदले कम करे अरे भजन करो भगवान में लग जाओ तत्व ज्ञान प्राप्त करो दोष सब प्रकृति में तुम्हारे में तो सही दोष सब प्रकृति में आप पढ़े ही नहीं पोते बहुत ही बात है पोते पढ़ो जगह जगह लग गई तो पलट सुधा तेसठ मिले और जो पैसा इकट्ठा हुए वह भी लोगों परमार्थ में नर्तन पाए विषमन दे पलट सुधा तेसठ मिल दे और जो धन इकट्ठा कर दिया है घुस जा गए पर्स मणि खोई पर्स मणि लोहे के सोने के लोहे के तांबे के सब धातु बस रहा है पास तो पार्श बनी खो दी दस काम तो कही जावे कहीं को काम नहीं खो दी नर्तन पाए भी संबंध पर ताई कबू भल कहन कोई और